After Party. To album, na którego premierę czekałem 350 dni, bo dokładnie tyle minęło od koncertu, który Caitlin Aurelia Smith dała podczas zeszłorocznej edycji krakowskiego festiwalu Unsound. Wojciech Barczyński, audycja After Party, witam bardzo serdecznie. Zahaczymy o festiwal Unsound podczas dzisiejszego spotkania niejednokrotnie. W tej chwili posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu albumu The Kid. Time. To ponownie dziś Kalifornia, Annie Loeb prosto z Riverside i album Ligi. Utwór Epsilon już za nami, przed nami za to kolejny fragment tej płyty, Ario Soul. wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Proszę pisać w sprawie dzisiejszej playlisty oczywiście, ale w każdej innej również. Thank you. Tailored Mistakes i Siren prosto z mini albumu Ascension. To wydawnictwo Apollo, doskonała wytwórnia płytowa, będąca częścią wytwórni RS Records, a zatem jesteśmy na najwyższym szczeblu muzyki elektronicznej z Wysp Brytyjskich. Siren, a razem z nim Joe McBride, występujący jako Synchro, również nagrywający dla wytwórni Apollo. Jeszcze dwa fragmenty mini albumu Ascension, w tej chwili utwór tytułowy. Thank you. 8. To był Siren z mini-albumu Ascension. A w tej chwili Stuart Howard, czyli Lapalax, który już 3 listopada wystąpi w niebie, tym warszawskim. Jego najnowszy singiel to Holding On. Ride it out. not the other way around. Unless you let it. Baby, I'll let it. Baby, I'll let it. Rotted Arp to ponownie Lapalax, tym razem z jego tegorocznej płyty Ruinism. Ben Frost niejednokrotnie występował w Krakowie podczas festiwalu Unsound. Jego pierwszy występ na tej wspaniałej imprezie w kościele świętej Katarzyny niemalże zakończył się zmianą struktury architektonicznej obiektu. Ben Frost znany jest z zamiłowania do dźwięków intensywnych i takie znajdziemy również na jego najnowszej płycie The Center Cannot Hold. To muzyka, w której próżno szukać pozytywnego przesłania, bo powstała w czasach, w których o optymizm trudno. We'll be right back.

Eurydice's Heel. Wcześniej słuchaliśmy utworu A Sharp Blow in Passing. To Ben Frost z albumu The Center Cannot Hold. Ben Frost nie tylko opowiada o współczesnym świecie, ale również obserwuje go niezwykle dokładnie. To Australijczyk mieszkający na Islandii, który ostatnie lata spędzał m.in. na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Był na lotniskowcu, z którego siły Narodów Zjednoczonych wysyłały bomby na bojowników ISIS. Obserwował, jak ludzie z Afryki Północnej przedzierają się do Europy. O tym wszystkim opowiada jego muzyka, pozbawiona słów, ale jakże intensywna, jeśli chodzi o treść. All that you love will be eviscerated. Ben Frost i album The Center Cannot Hold, płyta, którą zarejestrował Steve Albini w swoim chicagowskim studio. Kontynuujemy przygodę z mrocznymi dźwiękami. W tej chwili STL z mini-albumu Non-Zero Sonics. To prapremiera, utwór No More Words.